Na szia! Na szívesen, hogy mégiscsak kimentek? Te ne van, Nórika van nálad! Szia, Nóri! Mamád! Nórika, ott vagy a mamána? Így bizony. Na hát, akkor jó ti neked, van egy kicsi lányod. Így van, mesél a mamámnak. Igen? Igen. És mi szép látnás és Nóri? Mesél mamámnak, hogy jár a kis nyelve, kis szája. Igen? Sokat mesélsz a mamának, ugye? Mit mesélsz neki? Elmesélt, hogy hogy aludtál? Mit álmodtál? Igen? Csak én nem értem, mit mond. Az az érdekes, most tudod, az egész, hogy ez egy kicsit világít, és akkor szeretné látni azt, aki hozzá beszél. Ja. És olyan tág szemekkel nézi, de úgy nézi a telefon, hangot hall, de szemét nem lát. De a hangot azt már megszokja biztosan. Ott a mama, mondja. Mondja, hát. Mondja, mama. Mindig mondja. Mondja. Igen, te is megmondod? Jut sétáltatok, ugye? Aha, kicsi lány, te is meséljé. Mit mesélsz nekem? Látnád csak, hogy jár a kis nyelve, meg a szája, hogy néha hang is jön ki belőle, de a kis nyelve, szája úgy jár. Igen, elmesélt, hogy mi van. Hogy kimentek, anya? Ha? Na, mondjad. Kérdezem, hogy kimentek? Szárkó hívta, hogyha akartok, akkor gyártok ki. Akkor kiakartok. Itt autóba is ment. Na, hát akkor jó van, akkor el is megvan. Én még mindig kint pakkogatom a szemetet össze. És még amit akartam, azt még mindig nem pakoltam össze. De mindegy, majd lassan. Hát jó van már. Reggelre már mondja, minusz 5-öt. Hát reggelre azt mondja, amikor minusz 5 lesz. Hát már behordtunk egy részét a kannának is, egy részét az összes dáliát, ami kint volt még csak úgy szabadon, azt is behordtam. De jó van. Majd lassan. Most mondom, begyújtok már szobámba, hogy ne legyen olyan hideg. Hát igen, ezt szépen, mire bemész, akkor kicsit meleg legyen. Hát igen. Kicsi lány, nálad meleg van? Mamánál hát is meleg van? Gondolom, hogy nincs az a nagyon nagy meleg, de... Nem, nincs bent hideg. Aha. De az, gondolom, te nálad is meleg van, meg gondolom, a kicsi lánynál is meleg van. Hát nálad is meleg van, nagyon meleg van. Tamás vágott össze, de a legnagyobb röntöket összevágja, szétesigazt az úgy, kék, hogy már felültette. Na. 21-26 fokra fűnyomta, meg ilyen vettem a kazánt is. Nagyon jó, nem tudom, ilyen piros vagy törzsel szának, nagyon jó érik, jó ki van szárazva, rögtön bemelegít. Hát az a lényeg, hogy jó ki legyen száradva. De vettünk 14 tört fát, már csak 5 vagy 6 tört. Hát elhiszem. Kicsi lányra kell vigyázni, hogy ne fázzon. Kicsi lányra. Bizony. Arra vigyázni kell. Vigyázni rá, de szemetek színére. Így van. Van még annál is jobban. Hát. Igen. De ő is mindig mondana valamit, olyan kis csacska kis csajszi lesz, ugye? Te szerinted? Kis csacsagó lesz. Most mit nevettek? Há? Mit nevettetek? Nóriká. Mi? Mit csinál? Nem akar látni. Nem bírod látni. Nincs ott. Nincsen, ugye? Na, meg akarta nézni, hogy merre vagyok. Mondja. Mondja. De nem látja. Nem. Nem. Rossz ez a mama, nem látni. Ugye? El vagyok veszve. El. Igen. Nincsen maga. Nincsen. Nem látod. Nincsen, ugye. Mondja. Igen. Na jó, leteszem, akkor ezt megyek vissza kidolgozni. Jó. Na, sziasztok! Igen, szia! Szia, Nóri! Szia! Szia!